Jackie Maketo, Bolimon Passe, Nazuki Tuta Bokuluku. Nasengise beze ya mono kompo na zwa mungo la kakengai. Simba ngai atalo boko, na lembo la maputa ya nzoi. Nzubyo zali mobali ya kokiti selanga, mampa tali kolo wa moto. Na profite ko soli sans sanza, intermediare na yo. Ponsa na fami ya banzelu. Vema sheri yo kanyenga motema na nzoto. bebe na pasi ya boloko na sanga kasuwa na merci nzoke zali na talo na vie ya moto zuwa deception na vie koyeba mpasi ya kovivre na komi na zuwa lelo Soki mamoni elelo, mitema na bango ezoki, balingi kalema soki mamoni elelo mitema na bango ezoki balimite azala lokola bango mokili toko wela yango nde ya nzambe maiko papa ya bana mine natika papi na nani ya nina ngai lushka na omnela soki mamoni Banzo kubakoti elanga Fetinyo sonhe Mesine Motembe songi ya mawa Papi minga bolingo na ponaki Na motema na ya pomoto Selio ewe Mwana ya saire Pasina ga epelemi Mwana sangi mosolo Motu ya nini nga na pesa Poyo jima Il est bilingue. Makanisi ya malamu na bombe liyo na komi komo na mbepe komi monene papa ya bana amona na pate bana kenda makenda na ye bana kenda makenda na ye aposta na koto adesa na pola ye aposta na koto Angayi mawa na zwili sosoko Nandimi nani okwa mae papa Nandimi babenga nga inumba Babenga nga iveko Boboli mona pesa kiyo mona kinga izuba Yango na ke Wangana, wangana ee Wangani na papa pananini pananini ee Ona basi mosusu na pandeli na bondeli yo Koliki koyo kaste na ke na ke na ke na ngayi Nandimi nani okwa mae Papa ya bana visika kenda Zaliko simba lisusute Ako mikolela lisusuto Zonga nangana ye Pamwaye Na kei nangali be Wangana, wangana ye Wanga ninga papa Pana nini, pana nini ye Kona basi mosusu Na pandeli na bondeli yo Oliki koyo kate Na ke na ke na ke na ngaye Na nimi na nyo kwa ma Na kei kundu epaya magi masumu Alingi koyokate, nazumi epaya Michel na Kasila, na Budes, kaka pamba, ngogosi, Emili Zola, kustara nali kamboyo, ate nandimi na nyoko ama, rema. Wangana, wangana ee, wangani nga papa, pana nini ee, kona basi mosusu na pandali na bondeli yo, walingi koyokate, na kena kena kena mbae, nandimi na nyoko ama. Mopati papa Nandimi na nyokwama Ya sabu maria nyese Nandimi na nyokwama Amerikano ye